Matagalan ang panahon nakita kung ano ako kapag nawala ka. Akala ko kasi masaya na ang ganito, pero bakit nangungulila? Iba-iba na aking nilapitan, baka sakaling di na mapanaginipan. Sa iba ibinalin ang kandungan, sumaya lang ng saglit pero may kulang. Kaya pala ganito ako, kasi naghahanap pa rin sa'yo ang yakap ko, ang kailangan ko. Sana ako ay mapatawad mo kung meron na akong mali na tama. Di pa naman ito ang muli, kaya sana sa akin di kay bumalik. Huwag ka sana mapagod at magsawa sa sakit kung meron man akong mali. Sana lang ay pwede para ibalik dahil nga sa bag. Alam kong kasalanan ko lahat ng ay sinayang ko. Kung meron man akong mali, sana lang ay pwede para ibalik dahil nga sa bag. Alam kong kasalanan ko lahat ng ay sinayang ko. Sana pagbigyan mo pa ako ulit, sana di na lang ako nakakasakit. Sana ang lahat ng to ay may kapalit, wala nang sila kung hindi ka na sa'king babalik. Alam ko na walan ka na ng gana sa'king makisama mula nung tayo ay hindi na muna nagkasama. Naugot ng pagmamahalan nating masagana, napalitan ng lungkot hanggang galit lumala na. Hindi ko na alam, ako ay naligaw sa tangin ng daan, di ko makita yung ikaw. Imbis na magpayabong pa kung matulaklak, mas lalong nalanta ang puso mo na laglag. Di ko lubos maisip na wala ang dating init. Nadala ako sa ihip ng aming kaya pilit. Kung binabalik ang nawala natin pag-ibig, sabit na ako na mapatawad mo, sana maisip. Kung meron man ako mali, sana lang ay pwede para ibalik dahil nga sabit. Alam kong kasalanan ko, lahat lang ay sinayang ko. Sana lang ay pwede para ibalik.